z ratą już od 800 zł netto miesięcznie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W najbliższych dniach w Polsce ruszy pilotażowy test tzw. paszportów covidowych. Od jutra wchodzą w życie nowe przepisy ruchu drogowego dotyczące m.in. hulajnóg. Stany Zjednoczone nie nałożą sankcji na spółkę Nord Stream 2, twierdzą niemieckie media. Polska weźmie udział w pilotażowym programie certyfikatów szczepionkowych, zapowiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Michał Dworczyk podkreślił, że program ma objąć kraje unijne i być oparty na certyfikatach cyfrowych. Chodzi o cyfrowy dokument, który będzie uznawany we wszystkich krajach unijnych, który będzie potwierdzał skuteczne zaszczepienie przeciw COVID-19, fakt, że ktoś jest ozdrowieńcem bądź że ma aktualny test. To jest pilotaż, on powinien zacząć się w najbliższych dniach. Będziemy czekali na dalsze decyzje unijne w tym zakresie. Obecnie osoby w pełni zaszczepione otrzymają kod QR potwierdzający szczepienie przeciw COVID-19, które można przechowywać w aplikacji mObywatel. Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce w pełni zaszczepionych jest niemal 4 800 000 ludzi. Do tej pory w naszym kraju podano ponad 16 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19. Wszystko wskazuje na to, że będę ponownie ubiegał się o stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości, mówi Jarosław Kaczyński. W ten sposób w Polskim Radiu 24 odpowiedział na pytanie o swojego następcę. Podczas tego kongresu wszystko wskazuje na to, że będę kandydował na szefa partii po raz kolejny, ale odchodzący lider nie powinien wskazywać, przynajmniej tak zupełnie wprost, swojego następcy, bo to raczej tego następcę obciąży niż czyni mocnym. Jest kilka osób, które mogą być brane pod uwagę, ale będę pod tym względem dyskretny. Cały wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na portalu polskieradio.pl. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik ma przeprosić prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za opublikowanie na Twitterze jego wizerunku upodobnionego do wizerunku Adolfa Hitlera. To wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Marszałek Struzik ma też zapłacić 10 tysięcy złotych na cel społeczny. Od jutra wchodzą w życie nowe przepisy ruchu drogowego dotyczące m.in. hulajnóg elektrycznych. W kodeksie drogowym zyskały one swoją definicję. Osoby je użytkujące, prawa i obowiązki, których już jutro trzeba będzie przestrzegać. Żeby korzystać z hulajnogi elektrycznej, trzeba być pełnoletnim. Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy z odpowiednią kategorią. Nowe przepisy zabraniają natomiast jazdy po drodze publicznej przez dzieci do 10 lat, również pod opieką osoby dorosłej. Mogą to robić jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Hulajnogą poruszamy się na drodze dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Jeśli ich nie ma, dozwolone jest korzystanie z jezdni, o ile dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h. Jeśli jest większa, hulajnoga może wjechać na chodnik, ale nie może utrudniać ruchu pieszym. Zabroniona jest jazda pod wpływem alkoholu, przewożenie osób, zwierząt lub ładunków. Paulina Kurek, Polskie Radio. Stany Zjednoczone nie nałożą sankcji na spółkę Nord Stream 2, donosi m.in. Der Spiegel. Niemiecki tygodnik powołuje się na amerykańskie źródła, według których Biały Dom nie chce zaostrzać konfliktu z Berlinem. Jak dowiedziały się portal Axios i telewizja CNN, administracja prezydenta Joe Bidena zamierza zrezygnować z sankcji wobec spółki Nord Stream 2, na której czele stoi biznesmen Matthias Warnich. 65-letni Brandenburczyk był niegdyś wysokiej rangi urzędnikiem NRD-owskich służb i uchodzi za zaufanego gospodarza Kremla Władimira Putina. Nowe informacje wywołały mocne reakcje republikańskich kongresmenów. Ostrze swojej krytyki zwrócili przeciwko Departamentowi Stanu. Szef dyplomacji Antony Blinken regularnie deklaruje swój sprzeciw wobec Nord Stream 2, choć ani razu nie skorzystał z narzędzi prawnych, w jakie wyposażyły go organy ustawodawcze. Oburza się Michael McCall. Szef niemieckiego MSZ Heiko Maas nie krył dziś swojego zadowolenia. Decyzję podjętą w Waszyngtonie interpretujemy jako kolejny etap starań o ocieplenie naszych relacji. Jest to wyraźny sygnał, że Niemcy są dla USA nadal niezwykle ważnym partnerem. Oświadczył polityk SPD. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Prezydent Joe Biden wezwał premiera Benjamina Netanyahu do znaczącej deeskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Biały Dom poinformował, że obaj przywódcy odbyli dziś rozmowę telefoniczną na ten temat. Według komunikatu Białego Domu prezydent Biden i premier Netanyahu odbyli szczegółową rozmowę na temat sytuacji w Strefie Gazy, postępu Izraela w zmniejszaniu zdolności bojowych Hamasu i innych grup terrorystycznych, a także trwających wysiłków dyplomatycznych podejmowanych przez państwa regionu oraz przez Stany Zjednoczone. Prezydent przekazał premierowi, że dziś oczekuje znaczącej deeskalacji na drodze do zawieszenia broni, napisano w komunikacie. Apel do premiera Netanyahu o znaczącą deeskalację konfliktu jest w Stanach Zjednoczonych oceniany jako element rosnącej presji ze strony Białego Domu, by Izrael ograniczył trwającą operację militarną przeciwko Hamasowi. Wcześniej amerykański prezydent publicznie deklarował jednoznaczne poparcie dla prawa Izraela do obrony przed atakami rakietowymi. Zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Karine Jean-Pierre nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy, jak premier Benjamin Netanyahu zareagował na wezwanie amerykańskiego prezydenta. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. A teraz o sporcie Dariusz Urbanowicz. Najlepszy rezultat w sezonie, piąty wynik na świecie, 4 rzuty powyżej 73 metrów i prawie pewne miejsce w reprezentacji Polski na drużynowe Mistrzostwa Europy. Tak można podsumować start Malwiny Kopron w prestiżowym mitingu z lata Tretra. 74 metry, 74 centymetry. Tak mocno sezonu Malwina Kopron jeszcze nigdy nie zaczynała, a w drugim z rzędu starcie pokonała samą Anitę Włodarczyk. Mistrzyni olimpijska tym razem była trzecia, a wicemistrzyni świata z Dohy Joanna Fiodorow czwarta. W pchnięciu kulą drugie miejsce Michała Haratyka, który jednak nie zbliżył się do genialnego wyniku z ostatniej soboty, z Memoriału Szelesta. W Warszawie pchnął 22-17, dziś podczas Zlatej Tretry uzyskał 21 metrów 30 centymetrów. Szósty był Konrad Bukowiecki z odległością 19,84. Na setkę mężczyzn Amerykanin Fred Kerley zszedł poniżej 10 sekund, uzyskał 9,96. Na 1,5 kilometra wygrał Marcin Lewandowski z czasem 3,35,57. Jeśli jakieś etapy wielkich turów zapisują się w historii tak po prostu, to właśnie dzisiejszy, 11 odcinek, który miał być etapem Giro d'Italia, ale prowadził po trasach znanych z wiosennego klasyku Strade Bianche. Białe drogi, dziś suche na wiór, więc peleton gnał w tumanach pyłu. Gdyby lało, kolarze byliby oklejeni fantazyjnie błotem, ale świeciło słońce, było zatem bezpieczniej. Na metę pierwszy wpadł Szwajcar Mauro Schmid z grupy Kubeka Assos. W generalce prowadzi Egan Bernal z Ineos Grenadiers, który do 45 sekund powiększył przewagę nad drugim w klasyfikacji Rosjaninem Aleksandrem Własowem z zespołu Astana Premier Tech. Wczoraj cieszyliśmy się ze srebra na 50 metrów stylem dowolnym wywalczonego przez Katarzynę Łosik podczas pływackich Mistrzostw Europy. Dziś w Budapeszcie trzy Polki awansowały do półfinałów. Na 200 metrów delfinem 16 czas uzyskała Klaudia Naziębło. Wyścig był całkiem dobry, no raczej nie zmieniłabym nic innego, tylko może mam nadzieję, że w tym półfinale będzie trochę więcej paliwa na końcówce, ale tak naprawdę no, rozkład był okej i starałam się skupić na sobie i nie oglądać się. No i zobaczymy, jak to będzie w półfinale. No, dawno nie płynęłam tego dystansu, więc w sumie cieszę się, że mam okazję i tak naprawdę no, nie mam za bardzo oczekiwań, więc to ma być to będzie. Dominika Kossakowska i Aleksandra Polańska powalczą o finał na 200 metrów kraulem. W dzisiejszej sesji wieczornej w finałach niestety bez Polaków. Kolejny sport w trójce tuż po godzinie 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno i deszczowo, lokalnie burze od 11 do 17 stopni. Jutro więcej przejaśnień i zdecydowanie mniej opadów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Znamy już 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2021 w plebiscycie radiowej czwórki. Teraz czekamy na Państwa głosy. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl. Tam poznają Państwo naszych nieprzeciętnych. Głosować można do 13 czerwca. Dla głosujących mamy nagrody. Cyfrowe radioodbiorniki z systemem DAB+. Plebiscyt Nieprzeciętni 2021. Więcej informacji na czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie czasie podróży. Aflofarm. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Trójkowy powiernik. Tak, to ja jestem i 11 minut po godzinie 19 startujemy. Wraz ze mną Marek Pawlukiewicz, Grażyna Oczkowska, no i do godziny 20 relaksujemy się przy muzyce z najwyższej półki. Chodzi cały czas i bardzo dobrze chyba za mną to hasło wymyślone w 1969 roku. Peace, Love and Happiness. Oczywiście chodzi o festiwal Woodstock, 69 rok. Przypomnijmy sobie, grupa America. I came upon a child of God. She was walking along the road. And I asked her, where are you going? Then she told me, said, I'm going on down to Yasgur's farm. Gonna join in a rock and roll band. I'm gonna camp out on the land. Gonna try and set my soul free. We are stardust. We are golden. And we've got to get ourselves to the golden. Then can I walk beside you? I have come here to lose the small. And I feel to be a cog in something turning. Yeah, maybe it's just the time of year. Maybe it's the time of man. I don't know who I am, but life is for learning. We are stardust, we are golden. And we've got to get ourselves back to the garden. Time we got to Woodstock, we were half a million strong. And everywhere was a song and a celebration. And I dreamed I saw the bombers riding shotgun in the sky, turning into butterflies above our nation. We are stardust, we are golden. And we've got to get ourselves back to the goal. We are stardust, we are golden. And we've got to get ourselves back to the ground. Trzeci Polskiego Radia. Pokój, miłość i szczęście. I trzymajmy się tego hasła ułożonego na potrzeby festiwalu Woodstock Music and Art Fair. W sierpniu kolejna rocznica tego wspaniałego, wielkiego wydarzenia. A piosenkę Woodstock wymyśliła Joni Mitchell. Festiwal w sierpniu, a po raz pierwszy zaśpiewała tę pieśń w grudniu 69 roku. Proszę Państwa, dobre wiadomości. No, póki się coś ma, trzymajmy kciuki, aby się nie wydarzyło. Myślę o koncertach zespołu Genesis w oryginalnym składzie. Po raz pierwszy od 2007 roku panowie wystąpią razem. Długa trasa, początek 15 września w Dublinie. Tam jest jeszcze po drodze Belfast i największe miasta w Anglii, Birmingham i Manchester. I to potrwa do końca września praktycznie, a zatem wielkie wydarzenie i tak jak powiedziałem, oby się nic nie wydarzyło. Ale ja nie zagram Państwu Genesis, przypomnę za to jeden z utworów w wykonaniu Phila Collinsa. I to taka ciekawostka, bo cała płyta była ciekawostką, album Going Back. Na tej płycie Phil Collins przypomina różne swoje ulubione soulowe, mniejsze, większe przeboje, między innymi Uptight. To z kolei kompozycja i wielki hit Stevie'ego Wondera, dokładnie z połowy lat 60. Przed nami Phil Collins. Phil Collins tak śpiewał Stevie'ego Wondera lata temu. No a teraz szykuje się do występów ze swoim zespołem Genesis. Proszę Państwa, a ja teraz przypomnę Państwu, to może być zaskoczenie. Sam się zaskoczyłem, bo zupełnie przypadkowo trafiłem na tę płytę. W szafie Saint Louis, tak się zastanawiałem, któż to taki? Dopiero po chwili przypomniałem sobie o tej artystce, bo mieliśmy prawo o niej zapomnieć, bo chyba ostatnią płytę nagrała 7-8 lat temu i Cisza. A naprawdę dziewczyna o znakomitym głosie, zresztą wychowana, inspirowana na tym, co robiła Janis Joplin, na tym, co grał Jimi Hendrix. Świetny głos. Tak naprawdę nazywa się Louise Gruber. Jest Austriaczką, od 18 lat zawodowo śpiewa. No i ja przypomnę Państwu, jak ona śpiewa. Saint Lou, pod tym pseudonimem występuje Louisa. Utwór Uncle Biter. Listen to all the fucking shit you ever told me, but I'm alright. All your wisdom, all that ever beat up my old feet, but I'm alright. I have lost my conscience caused by your ambience. I got a little out of control, but once I looked over your fence, everything made sense. Too big for you to beat me was your goal. Joys and tries to miss away theft here, but I'm alright. Banned your wicked toys and I access to lose my theft here, I'm alright. I have moved to the city, boost but still pretty. I'll ride you back for another fight. And once I look over your fence, again, see everything makes sense. Again, too bright, so I might minimize your mind. Saint Lou, tak nazywa się ta austriacka wokalistka. Altajska. A teraz trójkowy powiernik przypomni Państwu Olafa i przypomni Państwu pieśń o bohaterze. Wczoraj wieczorem w audycji Cały ten rok grałem fragment ostatniego pożegnalnego koncertu takiego zespołu Dzieci Kapitana Klossa. Ten ostatni koncert odbył się w marcu 1986 roku w Szczecinie. No a takim zdecydowanie największym przebojem Dzieci Kapitana Klossa był utwór Pieśń o bohaterze. Taki utwór żartobliwy wymyślił sobie Olaf Deriglasow. No a potem z tego żartu zrobił się bardzo poważny utwór, wręcz mega przebój. Olaf odgrażał się, że już nigdy więcej nie zaśpiewa, nie nagra tego utworu ponownie. A tymczasem jakiś czas temu Pieśń o bohaterze powróciła. Zaprosił Olaf gości przeróżnych i bardzo się ucieszył, bo zaprosił wspaniałego aktora. Arek Jakubik za chwilę rozpocznie ten utwór. Tak przy okazji, jeśli ktoś z Państwa Klangora z Jakubikiem nie widział, to polecam. Kolejna znakomita rola. No dobrze, pieśń o bohaterze. Jakubik na początku, a potem już cała drużyna Olafa Deriglasowa. Tak, to on. Przyjaciele mówią na niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem Hans Kloss. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa czające się na każdym kroku. To o nim będzie ta ballada. Thank you. tak sobie właśnie Olaf wymyślił o Hansie piosenkę. Pieśń o bohaterze. Proszę Państwa, to teraz całkiem inny klimat, inne rytmy. Będzie Los Fabulosos Cadillacs. Jeśli ktoś z Państwa nie kojarzy tego bandu, to przypomnę, z Argentyny, dokładnie z Buenos Aires, orkiestra w połowie lat 80. wystartowała. Cała masa płyt i współpraca z największymi światowymi artystami. No niestety 3 lata temu coś się wydarzyło tam w Argentynie, bo ten zespół chyba przestał istnieć, ani śladu po, ale oczywiście te 15 czy 16 albumów pozostało. Los Fabulosos Cadillacs. I teraz ta właśnie grupa Państwu przypomnie, wielki przebój zespołu The Clash. Should I stay or should I go? Śpiewa, cała sala tańczy pogo. Los Fabulosos Cadillacs. Proszę Państwa, tu program trzeci Polskiego Radia. Tydzień temu prezentowałem, trochę opowiadałem o wielkim mistrzu Booker T. Jones. Fantastyczny organista, hamondzista i dzisiaj ciąg dalszy. I tak jak tydzień temu słuchaliśmy Bookera z Lou Reedem, tak tym razem pojawią się i będą dalej rytmy latynoskie. Poncho Sanchez to jest artysta z Teksasu, band leader i jazzujący, i w klimatach latino, obracający się i nagrody Grammy zbierał, i obok Właśnie Poncho pojawi się Sheila. Sheila Escobedo, znana bardziej jako Sheila. I po prostu ja pamiętam, jak oglądałem koncerty Prince'a. Kiedyś to moja uwaga skupiała się na niej właśnie. Sheila i nazywana królową instrumentów perkusyjnych. Przy okazji śpiewa, jest aktorką z George'em Duke'em, z wieloma innymi świetnymi artystami. Występowała, no ale z Prince'em pamiętamy chyba najbardziej. Teraz Sheila i wspomniany Poncho Sanchez, no i nasz ulubiony hammondzista Booker T. Poncho Sanchez, Sheila i... No a co u naszych? Co u naszych słychać w ramach wspierania polskiej twórczości muzycznej? Zajrzymy teraz do Mielca. Zespół nazywa się Mrzonki. Ukazała się nowa płyta Narysowany. Taki jest tytuł albumu. I to jest takie granie alternatywno-zimnofalowe, ale jeszcze parę innych zaskakujących elementów. Grupa Mrzonki w utworze Reklama. kobieta nadgryza czekoladowy batonik. To są historie mocniejsze niż życie. Przymyka oczy i bardzo powoli napięcie rośnie. Oblizuje karminowe usta z karmelowego nadzienia. Za jej plecami jak wyświechtany sztandar powiewa aksamitna zasłona. Kiedyś to była nasza tradycja. Stolecia pięć gry i nienawiści. Wysysalej z przez szeroko otwarte okno widzimy, jak wszechogarniający ogień na dalekim planie trawi kolejne miejskie budynki i plamki rozbieganych. To będzie trudno dobra. Ludzkich postaci. Rewolucja czy co? Dotyk przygotowany. Nieuzasadnione przeczucie pozwala żywić nadzieję, że niczego nieświadome małe dzieci bawią się bezpiecznie w przytulnych schronach. U dołu ekranu widnieje napis. Pozwól sobie na chwileczkę zapomnienia. Reklama. Mrzonki, tak nazywa się ten zespół z Mielca. Proszę Państwa, teraz dopiero będzie się działo. Muzyka łączy pokolenia. Bo tak, z jednej strony za chwilę Mike Patton, no to nie trzeba, bo to wariatuncio taki wszechczasów. Poza Faith No More cała masa, chyba kilkanaście przeróżnych projektów, cały czas kombinuje, ale swojego czasu miał takie lata uspokojenia, mieszkał we Włoszech, nawet żonę włoską miał, języka włoskiego nauczył się, no i wtedy jakby efektem tego pobytu tam płyta Mondo Cane powstała. Od czasu do czasu sobie wracam do tego wydawnictwa i tam jest na tej płycie właśnie Ore d'Amore, albo Over and Over po angielsku, Fred Bongusto na początku, chyba potem zaraz Ornella Vanoni. To wszystko lata 60-67 rok. Billy Vaughan zrobił z tego przebój światowy w języku angielskim, The World We Knew, pod tym tytułem. No a w zasadzie utwór takim przebojem nieśmiertelnym jest i teraz myślę, wszyscy z wielką przyjemnością posłuchamy, jak wykonuje Ore d'Amore Mike Patton. Con me è solo te che vorrei. Przepięknie. Tu program trzeci Polskiego Radia i przy okazji od razu zapraszamy do urlopowania w Polsce, bo zaczyna się za chwilę piękna pogoda. Urlaub in Polen, tak jeszcze przy okazji. Jest taki zespół w Niemczech, dokładnie w Kolonii. Powstał już lata temu. Zespół, no bo dwie osoby to zespół, prawda? Georg i Jan Filip. Panowie, jak to w tradycji niemieckiej, korzystają z elektronicznych przeróżnych wynalazków. No i teraz próbka umiejętności Urlaub in Polen w utworze Proxy Music. Laub in Polen, duet z Kolonii. No a ja mam dla Państwa teraz, no, weterana, ale cały czas w świetnej formie, chociaż miał problemy ze zdrowiem, ze słuchem. Myślę, że już jest okej. Okay. Hugh Lewis, ten od The Power of Love. Jedna z jego nowych propozycji. While We Were Young. Hugh Lewis and the News. Pomału kończę, bo zbliża się do trójki Polski Ekspres. Jeszcze będzie Wojtek Yellow Żółty, ten z grupy akurat ma nową orkiestrę The Polish. Nie, kochanie. Trójkowy powiernik Grażyna Oczkowska, Marek Pawlukiewicz i teraz już słuchamy The Polish. Biegnę, biegnę do ciebie, dzisiaj znów się spotkamy. Będzie znów tak jak dawniej, znowu porozmawiamy. Czas na miłość, czy tylko się oddalamy? Czasem wie wiatr i nadchodzi sztorm. Często tak zwyczajnie pochodzimy z różnych stron. Ile musi w nas się odmienić spraw, aby spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć tak. Naszych chęci.